चालीस से। अच्छा चालीस ही ठीक है। हाँ मंत्र के लिए कहे, हाँ मंत्र अथवाद भी कार्यार्थ में प्रविष्ट होकर प्रमाण है, सत्ता नहीं है। इसके ऊपर प्रथम अध्याय में विचार है। तो वहाँ मंत्र में जो दिया है उरु प्रथस्व ऐसा कह, उरु प्रथस्व पुरुडासम प्रथयति, पुरुडास को फुलाता है उरु प्रथस्व कह करके इत्यादि अनर्थ क्या यद अभिधान समर्था, यद अभिधान समर्था ते तेव एता निबध्नाति शास्त्र मितु उच्चारण मात्र उपकारण मंत्र। यहाँ विकल्प क्या है, वो मंत्र अविवक्षित अर्थ था, अविवक्षित अर्थ है तो यहाँ विवक्षित अर्थ मानेंगे तो इतने सामर्थ्य से उत्था विवक्षित उरुपथस्व तो इतने से उसका उपयोग हो जाएगा, खुल फुल जाए। शास्त्र इति उच्चारण मात्र अर्थात उच्चारण मात्र उपयोग उपकारण मंत्र, मंत्र उच्चारण के समय अर्थ का स्मारक होता है, प्रयोग समय तो अर्थ स्मारकत्व। यदि शब्द के अर्थ विवक्षित है, उरु प्रथस्व इस शब्द का अर्थ यदि विवक्षित है, शब्दार्थ से मालूम हो गया फुला पुरुडा से फूलेगा, तो फिर अर्थ स्मरण करने के लिए कोई स्मरण हो गया, अर्थ यदि मालूम है इस प्रकार उसे उसके संबंध हो गया शास्त्र, तो यदि शास्त्र अर्थों को ज्ञान कराने के लिए हो गया पहले, फिर मंत्र बोलने का क्या, शास्त्र का अर्थ विवक्षित है अर्थ ज्ञान कराने के लिए मंत्र बोला, तो मंत्र पाठ उच्चारण का कोई प्रयोजन नहीं हुआ, तो उच्चारण मात्र उपयोगकारी न मंत्रा उपाय उच्चारण मात्र उपकारी हो। यदि विवक्षित अर्थ होगा तो पहले कहा ऐसे मंत्र अनर्थक है, इति पुरुडासम प्रथयति पहला की छूट गया। उरु प्रथस्व ये मंत्र जी अर्थ विवक्षित है, उरु प्रथस्व इति पुरुडासम प्रथयति ये मंत्र अनर्थक हुआ। यदि अर्थ विवक्षित है उरु प्रथस्व इति पुरुडासम प्रथयति ये मंत्र ऐसा बोल करके पुरुडास को फुलाता है ये अनर्थक है, अर्थ विवक्षित है तो उसे ज्ञान हो गया। और यदि अनर्थ क्या यद अभिधान समर्थाते तेस निवह, और अर्थ यदि विवक्षित नहीं होगा, हाँ अर्थ यदि विवक्षित नहीं होगा द्वितीय पक्ष, अर्थ यदि विवक्षित नहीं होगा तो खाली उच्चारण है, अर्थ विवक्षित नहीं होगा तो मंत्र खाली उच्चारण करना है द्वितीय पक्ष आया, तो केवल उच्चारण मात्र उपकार, अर्थ विवक्षित नहीं तो केवल उच्चारण करना, अर्थ विवक्षित है तो उरु प्रथस्व इतने मंत्र से पर्याप्त है, उरु प्रथस्व इति पूर्वासम प्रथयति ये मंत्र अनर्थक है। ये तो दोनों उभया प्रामाण्य आते, मंत्र अप्रमाण हो जाएगा अर्थ विवक्षित नहीं तो खाली उच्चारण के लिए, और मंत्र विवक्षित है तो इति पुरुडासम प्रथयति यही अप्रमाण हो जाएगा, तद उपेतम प्रयोग शास्त्रम अपि अप्रमाणम। ऐसे ये उसको कथन करने वाले जो विनियोग विद्यादि वाक्य सब अप्रमाण हो जाएगा, इति प्राप्ति सिद्धांत किया गया सिद्धांतितम। अभिशिष्टस्तु वाक्यार्थ, वाक्यार्थ लोक में जिस प्रकार वेद में इस प्रकार अर्थ होता है, सर्वशब्दानाम अर्थपरतया लोक व्युत्पन्नत्वाद, अर्थपर के शब्द मंत्र से जो प्रयुज्यमान नाम सत्तो अर्थपर तो अवगमत, मंत्र में प्रयुज्यमान शब्द है सत्तो उनका अर्थपर का ही मंत्र लिंग आलोचनया प्राप्त विनियोग अनुवादेनापि तदर्थ शास्त्रानाम उपपत्ति। तो मंत्र लिंग विचार, मंत्र के लिंग आदि शब्द सामर्थ्य आदि के विचार करने पर विनियोग प्राप्त हो जाता है अर्थ शब्द सामर्थ्य, इस अर्थ को प्रकाशन करने की सामर्थ्य है तो उसका विनियोग प्राप्त हो गया। उरु प्रथस्व कहने से पुरुड़ा से पकाने के लिए मंत्र प्राप्त हो गया, प्राप्त विनियोग का अनुवाद करके भी उसके लिए शास्त्र हो सकता है, जो प्राप्त है उसका अनुवाद करे इति पुरुड़ा संप्रत शास्त्र हो सकता है उपपते। लोक वेद और वाक्यार्थ अविशेषाद, वाक्य के अर्थ में लोक वेद बराबर है, उभयतर प्रामाण्यात उरु प्रथस्व मंत्र इति प्रथ इति मंत्र सर्वत्र प्रामाण्य है। तदेक वाक्य में प्रयोग शास्त्र विनियोग विधि भी प्रमाण होगा ये सूत्र का तो वह तदेव मंत्राणाम कार्य शेषत्व न प्रामाण्यम कार्य शेष होकर के प्रमाण है मंत्र अर्थवाद नाम च तेषत्व न तत्व प्रामाण्यम वो भी विधि शेषत्व न प्रमाण कार्य शेषत्व ने कार्य से उत्तम अर्थवाद अधिकरणी न तो तेषा कार्य संबंध बिना कार्य संबंधी के बिना स्वार्थ प्रमाण नहीं है तत्र फलाभाव उसमें कोई फल नहीं है कार्य के साथ मिल करके अर्थ कहे फल है नाम ध्यान अपनी कुछ विधि उद्देश्य अंतर्भाव है ना कार्य प्रथम है विधि वाक्य में कुछ नाम है मंत्र कर्म का वो भी कार्य पर कहे विधि के उद्देश्य के साथ एक वाक्य होकर के तथा ही संभवत आख्यात सामान्य अधिकरण आख्यात सामान्याधिकरण उद्भिदा अभिजित चित्र आज पृष्ठ बृहस्पति बहिष्पवन बहिष्पवमान अग्निहोत्र आज्ञा आघार शेन इत्यादि शब्दान कितने नाम इसे आ गया देखो संभवत आख्यात सामानाधिकरण्यान नाम सामानाधिकरण्यान आख्यात के साथ सामानाधिकरण होते हैं उद्भिदायजित अभिजित चित्रायजित आज्य पृष्ठ बहिष्पवमान अग्निहोत्र आज्याघार शेन इत्यादि शब्दान ये शब्द को उदाहरण दे करके किंतु धर्मे प्रमाण न इति संशय ये सब नाम दिया आज्य पृष्ठ एक साथ एक समास कर दिया है बहिष्पवमान अलग अलग अभिजित अलग चित्र अलग आज्य पृष्ठ अलग बहिष्पवमान किंतु धर्मे प्रमाण किंतु धर्मे प्रमाण न किंतु धर्मे प्रमाण न वा नहीं क्या क्या हाँ चाहिए किंतु धर्म प्रमाणम नेति वा न वेति हाँ किंतु धर्म प्रमाणम न वा इति संशय क्योंकि धर्म प्रमाणम नेति संशय धर्म प्रमाणम न वा नेति जो है प्रमाणम न वा इति संशय ने किसान न वा नवेत धर्म प्रमाणम नवा इति संशय विद प्रमाणम नवा प्रमाण या नहीं विद्यर्थवाद मंत्रांशैर वेदस्य धर्म प्रतिपादक होता है पूरा विषय कहता है विद्यर्थवाद मंत्रांश से वेद धर्म का प्रतिपादक हो गया और उद्भिदादि शब्द में तो कोई उसमें अंतर्भूत नहीं हुआ विद्यर्थवाद मंत्रादि में नहीं आया तेषु अनंतर भावा तेषां च फलकरण इति कर्तव्यता अन्यतम विषय तो अभाव ना फल है ना करण ना इति कर्तव्य किसमें नहीं है एवं जातीयकम धर्मे न प्रमाणम ऐसे नाम जो दिया है ये धर्मे कोई प्रमाण नहीं थी पूर्व पक्षित्वा समस्त सेव आमनाय से अध्ययन विदुपाततया साध्याय अध्येतव्य सत्शाखा कह कर सब शाखा सारे वेद अध्ययन के लिए कहा और पुरुषार्थ अवसायित्वात अध्ययन विधान क्या तो सारे वेद पुरुषार्थ में अवसायी ही समाप्त है उद्विदादि शब्दानामपि पुमर्थावसायितया वक्तव्यता संपूर्ण वेद में नाम भी आ गए व्यर्थ नहीं हो सकता है पुरुषार्थ में उसका तात्पर्य होगा विद्युदेश अंतर्भाव से च प्रत्यक्षता विधिवाक्य में विद्युदेश विधिवाक्य में अंतर्भाव हो जाएगा नाम प्रत्यक्ष होता है तत्र गुणत्वेन नामधेयत्वेन वा प्रामाण्यम जो नाम दिया सो कहीं तो उसका अर्थ ही गुण हो जाएगा क्या अर्थ नहीं तो संज्ञा नाम होगा कर्म का नाम हो जाएगा आज्य भाग तो होता है आज्य सोमय के याग में पृष्ठ भी होता है पता नहीं आज्य पृष्ठ है कि आज्य पृष्ठ अलग आज्य आज्य भाग पृष्ठ संस्था होता है आज्य पृष्ठ तो कुछ तो गुण ऐसे आज्य आघार आघार गुण विधान घीत से सेचन करना कहीं कहीं तो गुण है कहीं कहीं नाम है तो कहीं कहीं सब दे करके अन्यतम गुणत्वेन नामधेयत्वेन वा प्रामाण्यम कहीं तो गुण रूप से कहीं नाम रूप से सार्थक है नाम प्रमाण तेषां तत्परत्वं इसे वह कार्यपरक हो जाएगा विधिवा के साथ मिलकर के। संध्यापि विवाह नामधेयम स्यात्, इसे संदेह करके इतने संदेह अपि वा नामधेयम स्यात् इति आरभ्य तत्र गुण विधित्व निराकरणेन नामधेयत्वेन तत्परत्व प्रतिपाद्य। संदेह हुआ नामधेय गुण कुछ होगा ऐसा संदेह करके अपि वा नामधेयम कह करके गुण विधित्व निराकरण करके नामधेयत्वेन तत्परत्व का प्रतिपादन किया। तो नामधेय युक्तो वेद धर्मे प्रमाणमिति नामधेय पादे निर्धारितम प्रथम चतुर्थ पाद में। तस्मात् कार्य सर्वस्य वेदस्य मान्यता, सारे वेद प्रमाण हो गया नियोग में कार्य में। तथापि न कार्य वेदस्य मान्यता वेदांतानाम अकार्य तात्पर्याद इति आशंक्य। वेदांतों का तो अकार्य सिद्ध ब्रह्म में तात्पर्य, संपूर्ण वेद का वेद प्रमाण कार्य में तो नहीं होगा इति आशंक्य वेदांतानाम। वेदांतानामतो वाच्यम कार्यार्थानुप्रवेशनम् प्रामाण्यं वा निषेद्धव्य मत्र प्रतिविधीयते। अतो वेदांतानां कार्यानुप्रवेशन वाच्यम अथवा प्रामाण्य व निषेधव्यम, यहाँ तक पूर्व विषयन पर अत्र प्रतिविधीयते सिद्धांतिकता, इसके भी निराकरण करते हैं। कार्य शेषत्व ने तत्प्रामाण्यम न मृष्यते चेत, कार्य शेषत्व ने वेदांत को प्रमाण नहीं मानेंगे तो अप्रमाण्य वेते साहब इतना प्रामाण्य व निषेधव्यम, प्रामाण्य का निषेध करना पड़ेगा। हेत्वावास प्राप्त पूर्वपक्षम अनुद्य सिद्धांत वह पूर्वपक्ष प्राप्त हेत्वाभास न प्राप्त पूर्वपक्ष हेत्वास प्राप्त हेत्वाभास प्राप्त पूर्वपक्षम अनुद्य सिद्धांत कहते अत्र प्रतिविधीयते। कार्यानुप्रवेशाभावे वेदांतानाम अप्रमाण्यम विषयाभावाद् वा सिद्धार्थ शब्द सामर्थ्यादि अदर्शनाद् वा, कार्यानुप्रवेश नहीं होगा तो वेदांत अप्रमाण होगा ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। क्या वेदांत का कोई विषय नहीं होने से अप्रमाण, अर्थात सिद्धार्थ विषय होने पर भी शब्द सामर्थ्यादि अदर्शनात् शक्ति नहीं, सिद्धार्थ में शक्ति ग्रहण नहीं होगा इसलिए अप्रमाण हो जाएगा। दो विकल्प क्या है, विकल्प आद्यम विषय अभाव तो नहीं कर सकते, दूसरे तो निःशेष निःशेष मात्र तद्वृत्ति जन्मनाम तद्विलक्षण सतसिद्धात्म संबोध व्याप्तिर्वस्तु अनुरोधतः। निश्चेष मातृ तद्वृत्ति जन्मनाम, प्रमाता मातृवृत्ति इनकी जो उत्पत्ति है, तद विलक्षण सत्य सिद्ध आत्मसंबोध व्याप्ति उससे विलक्षण जड़ से विलक्षण सत्य सिद्ध आत्मरूप संबोध की व्याप्ति सबके साथ मातृ निश्चेष मातृ तद्वृत्ति प्रमाण आदि जितने वृत्ति सबके साथ सत्य सिद्ध आत्मसंबोध की व्याप्ति वस्तु अनुरोध तो वस्तु के व्यापक होने का ना अपरिचन उनसे सब के साथ उसकी व्याप्ति है आत्म संबोध ज्ञान स्वरूप सत्य सिद्ध स्वयं प्रकाश आत्मा की व्याप्ति। अवस्तु अनुरोध अपरिचन वस्तु है अवस्थ व्याप्ति है। टीका में मातृशब्द न साभाषा बुद्ध है गृहंते, चेतन केवल बुद्धि में चेतन का प्रतिमान से साभाषा बुद्धि प्रमाता शब्द वाच्यार्थ है। तदगता वृत्तय प्रमात्म राग आदि वृत्ति निश्चेषाणाम मातृणाम तद्वृत्तिनाम च यानी जन्मानी उत्पत्ति तेषाम बुद्धि तद्वृत्ति तद्धर्म लक्षण बुद्धि तद्वृत्ति उनका धर्म से स्वतः सिद्धत्वात्। हाँ ठीक है, बुद्धि तद्वृत्ति तद्धर्म विलक्षण बुद्धि तद्वृत्ति तद्वन से विलक्षण आत्मचैतन्य सत्य सिद्ध है आत्मा क्यों यह संबोध ज्ञान रूप संबोध चिद्धातु चित्त पदार्थ तेन व्याप्ति उसके साथ चेतन से सबकी व्याप्ति संबंध है। क्यों व्याप्ति क्यों है? अनविच्छिन्न आत्मरूप अनुविधानात् वस्तु स्वभाव वस्तु अनुरोधत आत्मवस्तु अनविच्छिन्न है अपरिच्छिन्न है व्यापक है। व्यापक होने के कारण जितने परिच्छिन्न सब उसके साथ संबंध होगा आत्मवस्तु अनुविधानात् नहीं जन्मादि विक्रियावत बुद्धियादु आत्मन व्याप्ति अभाव आत्मा की व्याप्ति अभाव नहीं हो सकता है अनविच्छिन्न तो आत्मा इस आकाश व्यापक है तो घटपट आदि सर्वत्र व्याप्त है। इसी प्रकार आत्मा अनवचिन्न से जितने सब जन्म उत्पत्ति आदि सब व्याप्ति सब के साथ संबंध है। न चत्याप्ति मेरा जड़म बुद्धियादि सिद्ध्यति संबोध चिद रूप चैतन्य के व्याप्ति संबंध के बिना जड़ बुद्धियादि की सिद्धि नहीं होगी। अत विक्रियावत बुद्धि तद्वृत्ति नाम कूटस्थ चिदात्म व्याप्तत्वाद कुटस्थ चिद रूप आत्मा के से व्याप्त है विक्रिया वाले बुद्धि वृत्ति आदि बुद्धि आदि साक्षी आत्मा न बुद्धि आदि का जो प्रकाश का आत्मा वही वेदांत प्रमेय है संभव है। न तेषाम विषय अभावता प्रमाणम तेषाम वेदांता नाम विषय कुछ है ही नहीं इसका प्रमाण विषय तो वही साक्षी स्वयं प्रकाश जो जड़ का प्रकाश है। ग्राम से चैत्र न व्याप्तो व्याप्तो चैत्र से स्वगत विकारवत बुद्धियादेश चिदात्म व्याप्तो आत्मनो भी विकार प्रसंग ग्राम से चैत्र न व्याप्तो चैत्र से व्याप्त होने से चैत्र में विकार होता है। व्याप्तो चैत्र से स्वगत विकार होता है जैसे ग्राम का संबंध हुआ चैत्र के द्वारा चैत्र में स्वगत विकार है। इस बार बुद्धियादि जड़ में यदि चिदात्म की व्याप्ति होगी तो जैसे चैत्र में व्याप्ति विकार हो इस बार चिदात्मा में भी व्यापार होना चाहिए विकार प्रसंग हो जाएगा। न वेदांत वेद्य से कुटस्थता फिर वेदांत वेद्य आत्मा कुटस्थ ही नहीं रहेगा ये तो आशंका व्यदित वियद वस्तु स्वभावान वियद वस्तु स्वभावान रोधा देवन कारकात वियत संपूर्णतोत्पत्तो कुंभस्येव दृशाधियाम वियत वस्तु स्वभाव अनुरोधातेव वियत संपूर्णत्व कुंभ से उत्पत्तो न कारकार संपूर्णतो असंपूर्णता वियत संपूर्णता कुंभ से उत्पत्तो वियत संपूर्णता वियत वस्तु स्वभाव अनुरोधातेव न कारकार धियाम दिशा कुंभ से एव धियाम दिशा बुद्धि के साथ दृग्रूप चेतन का संबंध वस्तु स्वभाव अनुरोध तो न कारकार जैसे आकाश में कुंभ से उत्पत्तो वियत संपूर्ण आकाश हो रहा है किसलिए वियत वस्तु स्वभाव अनुरोधात आकाश रूप जो वस्तु स्वभाव अपरिचिन्न होने के कारण ही घट उत्पत्ति कहीं होने पर भी आकाश से भरा है न कारकात आकाश में कोई कारण होकर के कारक व्यापार होकर के नहीं। उसी प्रकार कुंभ से ही वह ध्याम दिशा कुंभ से था वियत संपूर्णता वस्तु वियत वस्तु स्वभाव इस प्रकार दीर्घ रूप चेतन के वस्तु स्वभाव के कारण धियाम चिद व्याप्तता बुद्धि में चैतन्य की व्याप्ति कुंभ में आकाश पूर्व संपूर्णता आकाश स्वभाव है बुद्धि आदि में भी चैतन्य की व्याप्ति चैतन्य के स्वभाव से अपरिचिन्न होने से अपरिचिन्न से व्याप्ति हो जाएगी। जैसे आकाश अपरिचिन्न होने से कोई कारक के बिना क्रिया व्यापार के बिना घट आदि में आकाश संबद्ध है आकाश से पूर्ण होता है। इसी प्रकार धियाम अपि दिशा व्याप्ति वस्तु स्वभाव अनुरोध दृश्य चैतन्य से व्यापक स्वरूप से बुद्धि आदि के साथ वृत्ति के साथ व्याप्ति आत्मा में कोई विकार नहीं। यथा कुंभ से उत्पत्तो वियता पूर्णता आकाश से पूर्ण होकर के वियत सर्वगत तत्व स्वभाव स्वरूप अनुरोधा देव सर्वत्र स्वरूप है, न क्रियावत्वात्, नहीं कि आकाश में कोई क्रिया होने से ही घट में भर गया, ऐसा नहीं। तथा धियाम तद्वृत्तिनाम तद्धर्माणां च, धियाम तद्वृत्ति धिया उपलक्षण करके बुद्धि बुद्धि के वृत्ति बुद्धि के धर्म जितने सबके साथ दीर्घात्मा की व्याप्ति है, इसलिए दीर्घ रूप स्वभाव के अनुसार तद्गत क्रिया बिना, दीर्घगत क्रिया के बिना पूर्णचित स्वरूप वसादेव, चेतन पूर्ण व्यापक स्वरूप है, उसके कारण सब बुद्धि वृत्ति आदि में सब में व्याप्त है। अतः युक्ता वेदांत विद्या से कूटस्थता, वेदांत विद्या ब्रह्म कूटस्थ है, कोई व्यापार उसमें शंका हुई थी यदि उसमें संबंध होगा, चैत्र में जैसे व्यापार होता है इसमें में चेतन में व्यापार हो जाए तो कूटस्थ है, व्यापार नहीं, आकाश के समान व्यापार नहीं। आत्मन विकाराद्रिते बुद्धियादि व्याप्तो, बुद्धियादिरपि बिना विकारम बाह्यांतर विषयाकार भजन स्याद बुद्धित्वा विशेषाद, अन्यथा आत्मनो भी विकार द्वारे वह बुद्धियादि व्याप्ते अकुटस्थता इति चे नित्यः। आत्मनो विकार के बिना यदि बुद्धियादि की व्याप्ति होगी तो बुद्धियादिरपि बिना विकार, विकार के बिना बाह्यांतर विषयाकार हो जाएगा, घटाकार पटाकार भी बुद्धियों कोई विकार के बिना ही सीधा घटाकार पटाकार सुख दुखाकार सो हो जाए, क्योंकि बुद्धित्व विशेषात् बुद्धि सौ को प्रकाश करती, आत्मा जिससे सौ को प्रकाश करने वाले से बुद्धिया विकार के बिना संबंध हो गया, बुद्धि का भी घटपटादि के साथ संबंध हो जाएगा बुद्धित्वाद विकार के बिना। और यदि अन्यथा यदि वहाँ विकार मानेंगे बुद्धि में विकार ही घटपटाकार होने के लिए, तो आत्मा भी घटपटादि को प्रकाश करने के लिए आत्मनो भी विकार द्वारा एवं बुद्धि आदि व्याप्ति, आत्मा की ही व्याप्ति होगी बुद्धि आदि के साथ, बुद्धि वृत्ति आदि धर्म को के साथ, किसके द्वारा विकार के द्वारा, कैसे विकार आत्मा के विकार के द्वारा व्याप्ति होगी। यदि विकार के द्वारा बुद्धि आदि व्याप्ति होगी तो क्या होगा, अकुटस्थता, कुटस्थ नहीं हुआ। इति चेत नेत्या घट घट दुखादि रूपत्वम धियाम धर्मादि हेतुतः निर्हेतु निर्हेतुत्वात्मसंबोध रूपीत्वं वस्तुरूपतः घट दुखादि रूपत्वं धियाम, बुद्धि में जो घटादि रूप है उसका धर्म दुखादि रूप होता है, धर्मादि हेतु तो धर्म से ही अधर्म से ही घटाकार दुखादि रूप हो गया, किंतु निर्हेतु निर्हेतुत्व आत्मसंबंध रूपित, आत्मसंबंध का रूपी वस्तु में बिना कारण धर्म अधर्म के नहीं स्वभावते वस्तु रूप, तो आत्मा व्यापक होने से के सबके साथ संबंध होगा, यहाँ तो दुखादि होने के लिए धर्मादि कारण, पर आत्मा का संबंध होने के लिए विषय के लिए निर्हेतु है, हेतु के बिना अदृष्टादि कारण के बिना। बुद्धेर जड़ाकार भजनम अदृश्य कृत, अदृश्य से जड़ाकार भजन स्वाभाविक न स्वराशिकम, बुद्धि बुद्धि और उभयरपि परिच्छिन्नत्वाद, बुद्धि बुद्धि घटादि दोनों परिच्छिन्न है तो दोनों का संबंध होने के लिए अदृश्य कारण। धर्मादेश साभास बुद्धि विक्रियात्वाद युक्तम बुद्धेर विकार द्वारा विषयाकार, तुम धर्माधर्मी जो है वो बुद्धि का विकार ही है, विकार है जो बुद्धि साभास चिदाभास विशिष्ट, साभास बुद्धि विकारत्वात् विक्रियात्वात् साभास बुद्धि विक्रिया, युक्तम बुद्धेर विकार द्वारा विषयाकार, विकार होकर के विषयाकार है। बुद्धेर बुद्ध्याकारवत प्रत्येकाकार भजनम अभी धर्माधिकृत, जैसे बुद्धि विषयाकार होने के लिए धर्माधिकृत होता है, प्रत्येकाकार होने के लिए भी धर्मादि होना चाहिए। अतो न प्रतिचय सत्व बुद्धियादिव्याप्ति, यदि धर्माधिकृत हुआ तो प्रत्येगात्मा में बुद्धियादिव्याप्ति वस्तु स्वभाव से स्वतः हुआ, स्वतः नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा, यदि धर्माधिकृत मानेगी। जैसे बुद्धि में घटाकार धर्माधिकृत हुआ, इसी प्रकार बुद्धियाकार धर्माधिकृत है, इसी प्रकार प्रतिचय स्वतः बुद्धियादि व्याप्ति प्रत्येगात्मक बुद्धेर बुद्धियाकार वत प्रत्येकाकार भजन भी धर्माधिकृत होगा। अतो न प्रतिचय स्वतः बुद्धियादि व्याप्ति पूर्व शिकता है, जैसे बुद्धि बुद्धियाकार होता है अदृश्य के कारण, प्रत्येगात्मा भी धर्म धर्माधर्माकार के संबंध होगा, किसी अदृश्य के कारण होगा। यदि अदृश्य के कारण हुआ स्वतः बुद्धियादि व्याप्ति हुआ सिद्ध हुई चेतन का, चेतन के साथ बुद्धियादि व्याप्ति स्वतः नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? धर्माधिकृत धर्माधिकृत क्यों मानेगी? बुद्धि घटाकार होता है धर्माधिकृत, तो बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध होगा तो धर्माधिकृत होगा, तो स्वाभाविक नहीं होगा। स्वतः बुद्धि व्याप्ति इति आशंक्य उत्तर देते हैं, निर्हेतु त्वात् आत्मसंबंध रूपितम वस्तु रूपत, यहाँ कोई अदृष्टादि हेतु नहीं है, बुद्धि के साथ आत्मा के संबंध के निर्हेतु ही व्यापक है। आत्मा आत्मा व्यापक होने के कारण जितने जड़ पदार्थ है सबके साथ उसका संबंध है ही वस्तु स्वभावतम। बुद्धे चिदाकारत्वम न अदृष्टकृतम, चिदाकार होने के लिए अदृष्टकृत नहीं, और संबंध तो स्वाभाविक संबंध व्याप्ति संबंध। जब तदाकार ज्ञान के लिए तदाकार वृत्ति कार्य उत्पन्न होगा उसके लिए, अध्यस्त पदार्थ के साथ अधिष्ठान का संबंध होने के लिए व्यापक है अचेतन, चेतन अध्यस्त सब है, उसके संबंध स्वाभाविक है। अध्यस्त के जो अध्यस्त पदार्थ उत्पन्न हुआ, घट उत्पन्न होता है आकाश से श्रीजुक्त होकर के, तो जो उत्पन्न होगा अध्यस्त पदार्थ वह तो चिद व्याप्त होकर उत्पन्न होगा। आगे उसको ज्ञान करने के चिदाकार करने के लिए तदाकार वृत्ति करने के लिए अदृश्य चाहिए, बुद्धि के साथ संबंध के लिए नहीं। बुद्धे चिदाकारत्वम, चिदाकार मतलब चित संबंध, बुद्धि में चेतन रूप दिखता है चिदाभास, न अदृश्य कृतम अनवच्छिन्न आत्मस्वरूप से बुद्धिया तो सदा व्याप्त से अनुरुद्धादेव, अब अनवच्छिन्न व्यापक है आत्मा, बुद्धियादि में हमेशा ही व्याप्त है, इसे तत्सिद्धि होती, बुद्धियादि की सिद्धि होती। प्रतिच वेदांत विद्य कुटतत्व भी घटादि साधक से मातु साधकांतरपेक्षावत अश्यापि तत्प्राप्ते न तो सत्य सिद्धता। जो प्रत्यात्मा वेदांत वेद्य है वह विकार के बिना सब सर्वसंबंध कुटस्थ हो गया, कोई बात नहीं, किंतु घटादि साधक है प्रमाता, घटादि साधक प्रमाता साक्षी के द्वारा प्रकाश है, घटादि साधक से मातु साधकांतरपेक्षावत अन्य साधक अपेक्षा है, अस्यापि कुटस्थस्य प्रत्यात्मनोपि तत्प्राप्ते साधकांतर अपेक्षा की प्राप्ति, अन्य साधन चाहिए, न स्वतः सिद्धता, फिर स्वतः सिद्ध नहीं होगा साक्षी। इति आशंका बुद्धि बुद्धि तद्वृत्ति भावो य मभावश्चाप्यनन्यमात् यत सिद्धायते सोऽर्थो ज्ञेयः सिद्धः स्वतः सदा। बुद्धि तद्वृत्ति भाव अयम बुद्धि तद्वृत्ति भाव अभावस्य यतः अनन्यमात् सिद्धायते, अनन्य प्रमाण से अनन्य मा यसे अनन्य मह तस्मात् स्वतः अनन्य मात अनन्य मह का पंचमत अनन्य मात वृत्ति विग्रह है। टीका में टिप्पणी यत सिद्धायते, जिस यतः अनन्य मात सिद्ध होता है बुद्धि बुद्धिवृत्ति बुद्धि का अभाव इत्यादि, जो अनन्य मात स्वतः जैसे सिद्ध होता है स्वर्थ स्वतः सिद्ध ज्ञेय सदा ज्ञेय, आत्मशुद्ध दृढ़ वस्तु स्वतः सिद्ध समझ जाना चाहिए, जिससे बुद्धि तद्वृत्ति के भाव अभाव सिद्ध होते यत यस्मात् अनन्य मात, जिसका अन्य मा अविद्यमान से अनन्य मा अनन्य मा तस्मात, अन्य कोई प्रमाण जिसका है ही नहीं ऐसे स्वतः सिद्ध होता है जिस सत सिद्ध आत्मा से बुद्धि वृत्ति वृत्ति वृत्ति के अभाव ये सब सिद्ध होते हैं। सो अर्थ सत सिद्ध सदाज्ञ जो बुद्धि आदि का साक्षी है, बुद्धि आदि का प्रकाशक, वो सत सिद्ध में जानना पड़ेगा। 45 बुद्धि तद्वृत्ति भावाभावो, बुद्धि तद्वृत्ति भावाभावो यतो मानाभासम अनुभवत स्वर्थ, यतो मानाभासम इस पाठ मानाभासम अनुभवत भाव यतो यतो अनुभवत तो अनुभवत मानाभासम यथाशात अनुभवत, क्रिया विशेषण करना पड़ेगा। यतो अनुभवत मानाभासम यथाशात अनुभव होता है बुद्धि वृत्ति अभाव अभावित जिस अनुभव से मानाभासम भवती। क्या दिया बुद्धि बुद्धि बुद्धिवृत्ति बुद्धिवृत्ति का अभाव ये सब बुद्धि तद्वृत्ति भावाभाव बुद्धि तद्वृत्ति भाव हाँ बुद्धि तद्वृत्ति भाव और अभाव स्वर्थ सदा स्वतः किए। अच्छा अनुभवत का कर्ता हो जाएगा ये वृत्ति भावाभाव अनुभवत अनुभव तहसील पते नहीं यत मानाभासम अनुभवत मान आभास को प्राप्त करते ही प्रमाणाभास बुद्धिवृत्ति भावाभाव यस्मात् कारणात् मानाभासम अनुभवत प्रमाण प्रमाणाभाव को अनुभव करते ही बुद्धिवृत्ति भावाभाव यत मानाभासम अनुभवत मानाभासम अनुभवत मानाभास को अनुभव करते प्राप्त करते तो ये हो जाएगा। तो भावाभतो मानाभासम यतो मानाभास अनुभवत स्वर्थ सदा सतत मूल में क्या बुद्धि तद्वृत्ति भावोयम अभावस्यपि यतः अनन्यमात् सिद्धायते यतः अनन्यमात् सिद्धायते स्वर्थ ज्ञेय भावस्य यत सिद्धायते यत यत सिद्ध होते ही भाव भाव सब सिद्ध होते ये अर्थ श्लोक में आता है। द्वितीय भावाभाव यत मानाभासम अनुभवत यत अनुभवत स्वर्थ यत सिद्धायते अनन्यमात् यत सिद्धायते यत अनुभवत मानाभासम मानाभास मान का मान प्रमाण का यदि प्रमार्थ करेंगे प्रमाभासम प्रमा यत प्रमाभासम अनुभवत हाँ ये सब प्रमा को प्राप्त करते ही प्रमा प्रमा तो वास्तव वास्तव प्रमाण प्रमाणाभाषम प्रमायते स्वर्थ सिद्धायते स्वर्थ तम अनुभव यत अनुभवत मानाभासम तस्य स्वप्रकाशते न अन्यानपेक्षित अनन्यमात् सविषयमान में आती थी यत इत्यस्य विशेषणम अनन्यमात् यत अनन्यमात् यत अनन्यमात् अस्ति अन्य हाँ तो अनन्यमात् में ये तो पहला स्वविषय के प्रकाश में ना भानात् अनन्यमात् अनन्यमात् कौन सा श्लोक है हाँ पर अनन्यमात् स्वतः सिद्ध स्वज्ञ सिद्ध अनन्यमात् स्वतः सिद्ध स्वर्थ ज्ञ सिद्ध है स्वतः वो तो अनन्यमात् का अर्थ हाँ स्विषय मानव बिना भानात् स्विषय मानव बिना भान नहीं अनन्यमात उसके साथ है संबंध स्वर्थ स्वतः सिद्ध जो स्वयं प्रकाश है वो अनन्यमात सविषय मान बिना भानात स्वतः सिद्ध है कौन सा किए इसके लिए यथा दूसरा नहीं वो पहला है पहले बुद्धि बुद्धि आदि का मानाभाषा अलग कहा सिद्धायते जो है ये प्रमाण सिद्ध होता है और दूसरा है जो प्रकाशक है वो अनन्यमात सिद्धायते अर्थ स्व सत से सत। तो दूसरे प्रकार अर्थ किया यद्वा यत इति विशेषणम अनन्य अनन्यमात यत सिद्धायते अर्थ संज्ञेय अनन्यमात यत जिस अनन्यम साक्षी से सिद्ध होते सो अर्थ सत सिद्ध हुआ। तो बुद्धि तद्वृत्ति अभाव आदि यत अनन्यमा सिद्धायते यत अनन्यमा सिद्धायते सो अर्थ ज्ञ हो गया ये विशेषण हुआ। पहले क्या है सत सिद्ध क्योंकि अनन्य अनन्यमा सत सिद्ध हुआ। तो ये तो एक हो गया अनन्य होगा। तो बुद्धि आदि सिद्ध होते बुद्धि आदि सिद्ध होते हैं सिद्ध मतलब पारमार्थिक नहीं उनसे मानाभाष का था प्रमाभाषम अनुभवत मानाभाष माँ का था प्रमा प्रमा प्रमाभाष को प्राप्त करते हैं प्रमा को प्राप्त करते प्रमाभाष मतलब व्यावहारिक प्रमा को प्राप्त करते व्यावहारिक प्रमाण को प्राप्त होते बुद्धि बुद्धि भावा भाव यत मानाभाषम अनुभूत प्रमा को अनुभव करते यत स्वर्थ स्वतः सिद्ध जिससे प्रमाभाष को अनुभव करते कल्पित पदार्थ प्रमाभाष को प्राप्त करते हैं स्वर्थ जिससे प्राप्त करते स्वर्थ स्वतः सिद्ध आत्मा ज्ञेय मानना पड़ेगा। बुद्धि तद्वृत्ति भावा भाव यत मानाभाष अनुभूत यत साक्षिण मानाभाष को अनुभव करते मान मानाभाष को प्रमात्व को अनुभव प्रमा को प्राप्त करते हैं प्रमाभाष को प्राप्त करते हैं वो जो अर्थ है स्वतः ज्ञान रूप स्वतः सिद्ध है समझना। तसे स्वप्रकाशत्व न अन्य अनपेक्षित है तुम्हारा स्वप्रकाश होने के कारण अन्य की अपेक्षा नहीं करता है तुम्हारा अनन्यमात अनन्यमात स्वतः सिद्ध है। अनन्यमात का अर्थ स्वविषय मान बिना भानात स्वविषय प्रमाणिक बिना प्रकाश होने से वो हो गया स्वतः सिद्ध हुआ स्वप्रकाश है। अथवा यत इत्यस्य विशेषण अनन्यमात यत अनन्यमात मानाभाषम अनुभवत यत अनन्यमात जिस अनन्यमा अनन्यम रूप साक्षी से परमात्म को प्राप्त करते हैं वो स्वयं प्रकाश मानना पड़ेगा। यत इति विषय अनन्यमात नास्ति अन्य मा यस्य सो अनन्यम तस्मात अनन्यम कौन हो जाएगा साक्षी यत अनन्यमात सिद्धायते का अर्थ क्या प्रमाभाषम अनुभवते श्लोक में ना सिद्धायते सिद्ध होते हैं सिद्ध होते तो मानाभाषम अनुभवता मान परमात्म को प्राप्त करते मान माँ को अनुभव करते माँ माँ है वास्तव प्रमाण नहीं है से प्रमाभाषम अनुभवता जिससे सिद्ध होते हैं सिद्ध मतलब पारमार्थिक नहीं ना बुद्धि आदि प्रकाश पदार्थ जिसके द्वारा प्रकाशित होते प्रकाशित होते वही मानाभाषम मानाभाष को परमात्म को अनुभव करते परमाभाष को अनुभव करते। हाँ साक्षी ज्ञान प्रमाण नहीं ये भी ठीक है हाँ साक्षी के द्वारा परमाभाष को अनुभव होते ठीक है। कूटस्थे बुद्धियादि साक्षिणी स्वप्रकाश है वेदांत न प्रमाणम वेदांत कूटस्थे बुद्धियादि साक्षी प्रमाण नहीं तत्र तेषाम अनुवादकत्व न प्रमाण्य से दुर्भारत्वाद यदि बुद्धियादि साक्षी कूटस्थ कोई सिद्ध है वेदांत उसका प्रमाण क्यों होगा वो तो अनुवादक हो गया बुद्धियादि का साक्षी कूटस्थ है उसको वेदांत प्रकाश नहीं करेगा वो तो अनुवादक हो जाएगा अप्रमाण्य हो जाएगा। इति संकते ननु ननु प्रमाण विरहा सत सिद्धो यदीष्यते वचसो बुद्ध बुद्धित्वा न प्रामाण्यं प्रसज्यते। संख्या प्रमाण विरहात यदि स्वतः सिद्ध इष्यते स्वतः सिद्ध का बुद्ध बोधित्वात स्वतः सिद्ध वस्तु का बोधक वा शब्द बुद्ध से बोधि बोधक बुद्धम बोधयति बुद्ध बुद्धि हो गया शब्द वचस बुद्ध बोधित्वात शब्द बुद्ध को ज्ञात को बोधन करने से अनुवाद हो गया अप्रमाण प्रसज्यते प्रमाण विरहात तद बिना भानाति यावत प्रमाण के बिना अतः प्रमाण विरहा दिया प्रमाण विरहा तो अंदर प्रमाण के ना भान हुआ प्रमाण के बिना भान हो गया तो उसको ही सूत्र यदि कहे वेदांत तो बुद्ध ज्ञान का ज्ञान तो ज्ञापक हो जाएगा, प्रमाण नहीं होगा। बुद्ध बोधित्व न सप्रकाश से प्रतीची वेदांता मानत्व निरसति सिद्धांतिकतम एवं ज्ञात ज्ञापकत्व न सप्रकाश से प्रतीची वेदांता नाम अमानत्व पूर्व पिछले का सप्रकाश प्रत्येगात्म वेदांता न अमानत्व क्योंकि बुद्ध बोधित्व न ज्ञात ज्ञापकत्व न अनुवाद कौन से इति निरसति मैं मैवप्रतिपन्नत्वा दनुभूत्यैव वस्तुनः तद्युत्पत्तेः पुरा साक्षात् बोधो व्युत्पत्तिमात्रतः मैवं तद्वित्पत्तेः पुरा अनुभूतेव वस्तुन अप्रतिपन्नत्वात्। ये उसकी व्युत्पत्ति के पहले अनुभूति मात्र से वस्तुन अप्रतिपन्नत्वात् अज्ञातत्वात्। वस्तु अनुभूति मात्र से ज्ञात नहीं हुआ व्युत्पत्ति के पहले। और समझते हैं ये बुद्धि आदि प्रकाशमान होते हैं उसका प्रकाश ग है ये सिद्ध हुआ साक्षात बोधो व्युत्पत्ति मात्रतः व्युत्पत्ति मात्रा साक्षात बोध। उसके सारे प्रकाश सिद्ध होते तो उसका कोई प्रकाशक है उसका निश्चय व्युत्पत्ति से साक्षात बोध हुआ। और व्युत्पत्ति के पहले ये सारे पदार्थ सिद्ध होते उसका कोई प्रकाश है अनुभूति से वो सिद्ध नहीं होते ही। अनुभूति से स्वयं प्रकाश से अप्रतिपन्नत्वाद तद व्युत्पत्ति है पूरा व्युत्पत्ति उसकी के पहले अनुभूत्या व वस्तु न प्रतिपन्न तो आता आत्मवस्तु साक्षी वस्तु अनुभूति से प्रतिपन्न ज्ञात नहीं। तो व्युत्पत्ति मात्रा साक्षात बोध व्युत्पत्ति मात्र से आगे साक्षात बोध स्वयं प्रकाश है साक्षात बोध का तो प्रमाण के बिना प्रकाश मान। ये व्युत्पत्ति कैसे अन्य वेद कौन सा है मैव 47 तस्मिन् वस्तुनि व्युत्पत्तेरे व्युत्पत्ति वाक्योत्थ ज्ञानात् पूर्वम् व्युत्पत्ति वाक्योत्थजन्य ज्ञान वाक्यजन्य ज्ञान के पहले अनुभूतिया अप्रतिपन्नत्वात् अज्ञातत्वात् अनुभूति से गृहीता नहीं अज्ञात है साक्षात बोध व्युत्पत्ति। तो वाक्यार्थ बोध से ज्ञान व्युत्पत्तेर वाक्योत्थ ज्ञानात् पूर्वम् अज्ञो अहम् मान जानामिति सर्वजनिन अनुभवे नैव सप्रकाशस्यापि अज्ञातत्वात्। सप्रकाश होने पर भी अज्ञात है अप्रतिपन्नत्वात् अनुभूते व्युत्पत्ते पुरा वस्तुना अनुभूतेव अप्रतिपन्नत्वात् अज्ञातत्वात् ज्ञात नहीं अज्ञातत्वात्। कैसे अनुभूत मान न जानामि इस अनुभव इस अनुभव से अनुभूति एव अप्रतिपन्नत्वात् अज्ञातत्वात् सप्रकाश होने पर भी अज्ञातत्वात् वेदांत विचारादि रूप व्युत्पत्ति शब्दित शब्दादि मात्रेण तत्र अपरोक्ष बोध उत्पत्तिर् युक्तम तस्मिन् वेदांत प्रामाण्य। अच्छा तो ये कैसे हुआ व्युत्पत्ति पूरा अनुभूति एव वस्तुना अप्रतिपन्नत्वात् वाक्यार्थ बोध के पहले अनुभूति से ही अज्ञात है वस्तु आत्मा वस्तु न जाना भी अनुभूता है अनुभूते स्वप्रकाश से आप अज्ञातत्वात् व्युत्पत्ति मात्रात् तो वाक्य प्रमाण से साक्षात बोध। तो वाक्य वेदांत प्रमाण से साक्षात बोध होगा आत्मा का। और पहले वेदांत प्रमाण से ज्ञान होने के पहले अनुभूते एव अज्ञात स्वप्रकाश समझे अज्ञात है अनुभव होता है अनुभव होता है माम न जानामि ज्ञान के बिल अज्ञो हम अनुभव है स्वप्रकाश से आप अज्ञात है। तो वेदांत विचारादि रूप व्युत्पत्ति शब्दित श्रवणादि मात्र न श्रवणादि श्रवण से अपरोक्ष बोध होती उत्पत्ति रे तस्मी वेदांत वेदांत प्रमाण मानना पड़ेगा। स्वप्रकाश से कादाचित को बोध अनादि अबोधश्च तस्मादेव युत इति आशंका। स्वप्रकाश है तो कादाचित कादाचित का बोध क्यों हमेशा ही बोध रहेगा, अनादि अबोध कैसे रहेगा अज्ञान स्वप्रकाश में, तस्मादेव अयुतम अयुत दोनों अयुत है इत्याशंका बोध। बोधा बोधौ यतो दृष्टौ स्वानुभूत्यनुसारतः दृष्टे चानुपपन्नत्वं किं बलादभिधीयते। बोधा यतः स्वानुभूति अनुसारस्तः बोधा बधो दृष्टो, अनुभव के अनुसार बोध अबोध दिखता है। और दृष्टे च किम बलाद अनुपन्न अनुपपन्नत्वम विधीयते, प्रत्यक्ष दिखने पर भी अनुपपन्न किससे कहते किस प्रमाण से, बोधा बोध दिखता है अनुभव के अनुसार ही दिखता है दृष्टो, ठीक है बोधा बोध। अन्य व्यतिरिकाभ्याम विद्वत अनुभवाच प्रतीचि कादाचित के बोध दृष्ट, पहले बोध होने पर आत्मवस्तु उसके पहले नहीं है अज्ञात है विद्वान अनुभव होता है, और अज्ञोहमित अनुभवाद अनादि अबोधश्च, अज्ञोहमित अनुभवाद अनादि अबोध, और बोध भी दिखाया विद्वत अनुभव से, विद्वत अनुभव से बोध हुआ। अन्य व्यतिरेकाभ्याम विद्वत अनुभवाच, अन्य व्यतिरिक वेदांत प्रमाण सत्य बोध सत्व तदभाव तदभाव, बोध दिखता अन्य व्यतिरिक से ज्ञान होता है विद्वत अनुभव से प्रतीचि कादाचित के बोध, पहले अज्ञान है वेदांत श्रवण के पहले ही आदमी ज्ञान होता है, विद्वत का अनुभव है कादाचित के बोध होता है, इसे कादाचित के बोध दिखा गया और अबोध भी दिखा गया, अज्ञोहमित अनुभवाद अनादि अबोध से दिखा गया, तेन तद घटते वेदांत मानता, इसलिए क्या होगा अनादिकाल से संप्रकाश होने पर भी अबोध अज्ञान रहता है तो ज्ञान वेदांत प्रमाण से ज्ञान होगा वेदांत मानता, तत्र स्वप्रकाश आत्मनि घटते। और पूरा विषय कहता दृष्टोपि अवधादे स्वप्रकाश अनुपपन्नत्वा त्याज्यता, दिखता है अज्ञान प्रमाण से ज्ञान होता है तो भी स्वप्रकाश में तो अज्ञान संभव नहीं, उसको त्याज करना चाहिए, इत्याशंका दृष्टे च किम बलाद अनुपपन्नत्व विद्यते, प्रत्यक्ष दिखता है बोध अबोध स्वयं प्रकाश है अबोध है तो अनुपपन्नत्व किम बलाद किससे तुम कहते हो, आत्मनि अबोधादु दृष्टे अबोध और कादाचित के अबोध, यद अनुपपन्नत्व तत् किम बलाद इति वाच्यम किससे किसके कारण, न तावत अनुभव बलाद आत्मनि अबोधादि असत्य, न तावत अनुभव बलाद अनुभव से अनुपपन्न तो नहीं कर सकते, आत्मनि अबोधादि असत्य तद अभाव अनुभव बलात् आप कहोगे अनुपपन्न तुम, आत्मनि अबोधादि असत्य आत्मा में अबोधादि नहीं होगा तो तद अभावात का तो अनुभव अभावात, जिस अनुभव के कारण आप कहते हैं अनुपपन्न तुम, पहले अनुभव कैसे होगा अविद्या असत्य अबोधादि असत्य अबोध हुए तो अज्ञात ज्ञापक होते हैं ना प्रमाण से अनुभव होगा, अबोध ही नहीं होगा तो फिर उसका बोध कैसे होगा, ये तद अभावात अविद्यादि असत्य तद अभाति अनुभव अभावात, युक्ति बलात् अयुतत्वम इष्टमेव, युक्ति से आत्मा में अयुतत्व इष्टमेव, अयुतत्व मतलब बोधेपि अबोधत्व अयुतत्व इष्ट ही है, कूटस्थ चिद रूपे प्रतीचि बोधाबोधर्बिना अनुभव युक्तित्व अनभिवगमात, बोधाबोध में दोनों यदि प्रत्येक आत्मा में नहीं मानेंगे चिद रूप में तो अनुभव सिद्ध नहीं, अनुभव युक्तित्व युक्ति से स्वीकार नहीं कर सकते अनुभव, यदि बोधाबोध दोनों ही नहीं होगा तो उसका अनुभव सिद्ध नहीं है युक्ति से, अबोध है तो अज्ञात है तो अज्ञात ज्ञापन होगा प्रमाण से तब बोध होता है तो कादाचित का बोध सिद्ध हुआ, और अज्ञान सिद्ध होता है अनुभव होता है, यदि अज्ञान नहीं तो अनुभव नहीं होगा, अनुभव होता है तो अनुभव से सिद्ध हुआ, दोनों बोधाबोध के प्रतिजी बोधाबोध और बिना अनुभव अनुभव के बिना युक्ति से माने कि बोधाबोध ज्ञान बोध और अबोध दोनों युक्ति सिद्ध नहीं अनुभव के बिना अनुभव से सिद्ध होता है। तो अनुभव तो होता है तो फिर अनुपपन्न कैसे होगा, बोध अबोध दोनों का अनुभव होता है। ज्ञान विरोधी अज्ञानम अनुभव आश्रित तत्प्रसादात कथम सिद्ध्यति, नहीं विरोधी न साधकत्व आश्रयत्व च। अभी क्या शंका करते, अज्ञान ज्ञान विरोधी अज्ञानम, ज्ञान विरोधी अज्ञानम अनुभव आश्रित, ज्ञान विरोधी अज्ञान, अज्ञान होता है ज्ञान विरोधी, ज्ञान विरोधी अज्ञान, अज्ञान ज्ञान अज्ञान को नष्ट करता है। इसी प्रकार अनुभव को आश्रय करके तत्प्रसादात कथम सिद्ध्यति, अनुभव से ही ज्ञान विरोधी अज्ञान सिद्ध होता है। कैसे होगा, अनुभव आश्रित तत्प्रसाद अनुभव का आश्रय करके अनुभव से अबोध कैसे सिद्ध होगा, अबोध अज्ञान विरोधी अज्ञान और ज्ञान से अज्ञान की सिद्धि कैसे होगी। जो ज्ञान का विरोधी अज्ञान उस अज्ञान की सिद्धि ज्ञान से कैसे होगा, ज्ञान तो उसका नाशक और तो प्रकाश कैसे करेगा, ज्ञान अज्ञान का नाशक है। तो अनुभव का आश्रय करके उससे सिद्ध होता है अज्ञान कैसे सिद्ध होगा, ज्ञान विरोधी अज्ञानम अनुभव प्रसादात कथम सिद्ध्यति, नहीं विरोधी न साधकत्व, ज्ञान है विरोधी वो अज्ञान का तो नाशक है, साधक कैसे होगा, न साधकत्व आश्रयत्व च, ना तो ज्ञान उसका साधक होगा ना उसका आश्रय, अज्ञान का आश्रय भी कहते ज्ञान। इति आशंका सुषुप्ता आदेर ओ।